na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%, RRSO 0% do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy wybierają 53 europosłów. Głosowanie potrwa do 21. Eurowybory odbywają się dziś w 21 państwach Unii. Bardzo niska frekwencja w pierwszym dniu głosowania we Włoszech. Po raz piąty wybieramy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głosować można do 21. Musimy mieć dokument tożsamości, przypomina sędzia Krzysztof Marek Niezgoda, komisarz wyborczy z Lublina. Najbardziej typowym dokumentem tożsamości jest oczywiście dowód osobisty, ale to może być każdy inny dokument tożsamości, w szczególności paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka. Chodzi tylko o to, żeby komisja wyborcza mogła zweryfikować, czy jest to właściwa osoba. Również może być to za pomocą aplikacji M-Obywatel, zweryfikowanie tożsamości konkretnej osoby. Kolejka już od samego rana ustawiła się przed lokalem wyborczym w szkole przy ulicy Czorsztyńskiej w Szczecinie. To nasz obywatelski obowiązek, a ponieważ zaraz idę do pracy, więc w związku z tym idziemy o tej godzinie wczesnej. Bo są bardzo ważne. Myśli pani, że jaka będzie frekwencja podczas tych wyborów? Duża. Moje córki idą, znajomi idą, więc będzie duża. Myśli pani, że to są ważne wybory? Ważne. Będą nas reprezentować w Unii Europejskiej, a ja chcę, żeby moje wnuki miały dobrze. A głosujący w obwodowej komisji numer 11 w Kielcach mówią, że każdy uprawniony powinien wziąć udział w wyborach. Ja zawsze chodzę i to taki obowiązek, tak uważam. Obowiązek Polaka. To jest nasz obowiązek, no. Obowiązek, chcemy lepszego jutra. Nie może być inaczej, nie? Jest wojna za naszą granicą. No trzeba wybrać takich, żeby pomagali nam. Ludzi mądrych. Wyprowadzili po prostu nasz kraj. W Stanach Zjednoczonych ze względu na różnicę czasu Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia głosowali dzień wcześniej. Ostatnie lokale wyborcze zostały zamknięte o 6 rano polskiego czasu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była znacznie niższa niż w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. Na przykład w stolicy USA, gdzie w październiku głosowało ponad 1400 osób, tym razem zarejestrowało się niespełna 400. Jednak dla tych, którzy pojawili się w lokalu w ambasadzie RP w Waszyngtonie, głosowanie było dużym przeżyciem. Zawsze jest jakiś ścisk w gardle, że się jest daleko, ale ma się jeszcze szansę zadecydować o czymś. Wśród głosujących było wiele osób mieszkających w USA od kilkudziesięciu lat. Podkreślali jednak, że nadal czują się Polakami i Europejczykami. Mnie zależy, żeby to, co ja bym chciała reprezentować, samą europejskość, polskość i amerykańskość, żeby to się dało połączyć. W całych Stanach Zjednoczonych chęć udziału w wyborach zadeklarowało 9,5 tysiąca Polaków, o prawie 3 tysiące mniej niż w wyborach europejskich 2019 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polacy wybiorą 53 europosłów, o jednego więcej niż w poprzednich eurowyborach. Francuzi wybiorą 81 przedstawicieli w europarlamencie. Nad Sekwaną głosowanie rozpoczęło się o 8. Lokale wyborcze będą otwarte do 18, a w największych miastach do 20. Z Paryża Stefan Folzer. W całej Francji lokale wyborcze są otwarte od 8. Wyjątkiem są niektóre francuskie terytoria zamorskie, gdzie głosowanie rozpoczęło się już kilka godzin temu ze względu na różnicę czasu. Chodzi m.in. o Polinezję, Gujanę Francuską, Nową Kaledonię i francuskie Antyle. Uprawnionych do głosowania jest 49,5 miliona Francuzów. Szacuje się, że do urn uda się mniej niż połowa z nich. 5 lat temu frekwencja wyniosła 50%, ale większość obserwatorów uważa, że w tym roku będzie to słabszy wynik. W głosowaniu uczestniczą też obywatele innych unijnych krajów. W tym roku chęć udziału w głosowaniu zadeklarowało 3,5 tysiąca Polaków. Sondażowe wyniki zostaną ogłoszone o 20, a te oficjalne 3 godziny później. Stefan Folzer, Polskie Radio. We Włoszech wczoraj, w pierwszym dniu wyborów europejskich, zanotowano niską frekwencję. Do urn poszło niecałe 15% uprawnionych. Wybory w słonecznej Italii zakończył się o 23. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Z sondaży wynikało, że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie rekordowo niska i może nie przekroczyć 50%. 5 lat temu wynosiła 55%. Dane po pierwszym dniu wyborów wydają się te obawy potwierdzać. Wczoraj oddało głosy niecałe 14% uprawnionych. W 2004 roku, gdy wybory były również dwudniowe, pierwszego dnia głosowało ponad 20% wyborców.

tej audycji jesteśmy sobie bliscy. Na bliskość i dobre serce naszej słuchaczki Weroniki może liczyć Szalot, uchodźczyni z Ugandy. Posłuchajcie. Cześć niewidzialni. Nazywam się Weronika i od miesiąca mieszka u mnie Szalot, uchodźczyni LGBT z Ugandy. W Ugandzie za homoseksualizm grozi dożywotnie więzienie albo śmierć. Za tak zwaną promocję homoseksualizmu 10 lat więzienia. Ustawa nakłada też na obywateli obowiązek informowania władz o osobach LGBT, a za niedotrzymanie tego obowiązku grozi nawet 5 lat więzienia. Więc Szalot uciekła z Ugandy i trafiła do Polski. Teraz jest w procedurze uchodźczej, a ponieważ nie miała gdzie mieszkać i bardzo nie chciała trafić do ośrodka detencyjnego dla cudzoziemców, zaproponowałam jej, żeby po prostu zamieszkała u mnie. Ośrodki detencyjne dla cudzoziemców to nie są dobre miejsca. Wiem o tym, bo wysyłam do nich czasem paczki. Mieszkańcy ośrodków proszą o chińskie zupki, makaron, przecier pomidorowy, olej i cukier. Mam w sobie głęboką niezgodę na wysyłanie kogoś do miejsca, w którym brakuje cukru. Więc przedzieliłam moją kawalerkę kocem, kupiłyśmy łóżko i teraz Szalot mieszka u mnie i czeka na decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej. Uczy się polskiego i marzy o studiach. Udało nam się ściągnąć z Ugandy jej świadectwa maturalne. Teraz jesteśmy w trakcie ich nostryfikacji. Jest to droga przez biurokratyczne piekło, ale podążamy nią dzielnie. Szalot w Ugandzie była bardzo dobrą uczennicą. Mamy nadzieję, że od października uda jej się zacząć studia w Polsce. Chce studiować rachunkowość i finanse, bo zawsze była świetna z matematyki. Szalot marzy też o innych rzeczach. Przede wszystkim o decyzji, że może zostać w Polsce. Szalot ma dopiero 23 lata, a już kilka razy musiała zaczynać wszystko od nowa. Więc najbardziej chciałaby wiedzieć, że tu już może zostać, zadomowić się, zapuścić korzonki, robić plany na przyszłość. Więc czekamy na tą decyzję i trzymamy kciuki, a w międzyczasie próbujemy ogarnąć wszystko inne. Zebrać dokumenty na studia, załatwić wszystkie niezbędne wizyty lekarskie. Szalot między innymi bardzo potrzebuje okularów korekcyjnych i rezonansu magnetycznego, bo okazuje się, że w barku jest coś, co nazywa się kaletka maziowa, a zapalenie kaletki maziowej strasznie boli i sprawia, że ciężko się rusza ręką. Jak wstawiałam to łóżko i wieszałam ten koc, żeby zrobić z kawalerki coś w rodzaju dwóch pokojów, to miałam strasznie dużo obaw. Że mój angielski nie jest dość dobry, że emocjonalnie to będzie jazda bez trzymanki, że krótko mówiąc, nie podołam tej sytuacji. Na szczęście Szalot ma tyle determinacji i nadziei na przyszłość, że spokojnie wystarcza na sobie. I teraz myślimy, że będzie dobrze. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy Was, niewidzialni. Jest z nami na linii pani Weronika. Dzień dobry, pani Weroniko. Dzień dobry. Pani Weroniko, jestem pod wrażeniem pani postawy. Przyjęła pani pod swój dach Szalot, uchodźczynię z Ugandy i podzieliła się z nią pani przestrzenią w kawalerce. Czy dobrze wam się żyje obok siebie? W zasadzie tak. W materiale, który wyemitowaliśmy, wspomniała pani o potrzebach i nadziejach Szalot. Jakie są te najpilniejsze? Okej, najpilniejsza, taka naprawdę najpilniejsza, w której obawiam się nikt nam nie może pomóc, to jest status. To jest możliwość, pewność, że już może zostać w Polsce. Co jest jeszcze? Pierwsza rzecz, najważniejsza. Bez której właściwie nie możemy nic dalej planować, tak? Bo Szalot chce iść na studia i już mamy w zasadzie uzbierane większość pieniędzy na te studia. Jeszcze nam trochę brakuje, no ale to jeszcze tam dozbieramy. Teraz na przykład potrzebujemy okularów korekcyjnych i wizyty u alergologa, bo strasznie się męczy. Ma straszną alergię jakąś na coś, co teraz kwitnie. Leki nie pomagają i ona po prostu tylko cały czas kicha i płacze. Pani Weroniko, mam nadzieję, że słucha nas teraz jakaś właścicielka albo właściciel salonu optycznego, ktoś, kto zechciałby sprezentować Szalot okulary korekcyjne, ktoś, kto mógłby ją zaprosić na badania alergologiczne. W materiale wspominała pani też o rezonansie magnetycznym. Tak, ale ten rezonans na razie, trzymajmy kciuki, bo ten rezonans na razie udało nam się umówić w tej firmie ubezpieczeniowej, która leczy osoby w procedurze uchodźczej. I mamy na 13 lipca, mamy termin i no trzymam kciuki, żeby to się udało, no bo wiadomo, rezonans magnetyczny to jest dosyć duży koszt i byłoby mi trudno go ponieść. Już wkrótce na naszej stronie opiszemy szczegółowo potrzeby Szalot. Pani Weroniko, dziękuję za wszystko, co pani robi dla Szalot. A pani Szalot, życzę, tu nawiązuję do pani słów, by mogła zapuścić u nas korzenie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cada día que me enamoro. Me enamoro, me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera. ¡Viva tú! De la que vende los billetes en el metro. De la barrendera. Cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio. Yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba. Por ti yo me descamisaría. Viva tú, viva tú. Viva tú la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú. Viva tú la Marelu. Viva tú. W naszej audycji kierujemy wzrok na tych, którzy potrzebują wsparcia, którzy doświadczają różnorakich form ucisku, którzy czują się wykluczeni albo zwyczajnie potrzebują naszej serdeczności. W tej audycji łączymy ludzi, którzy, tu parafrazuję pewnego wspaniałego człowieka, przeszli bądź przechodzą drogę do akceptacji i tych, którzy uważają, że akceptacja jest drogą. Dziś porozmawiamy o sytuacji osób nieheteronormatywnych w Kościele. Moimi Państwa gośćmi są Tomasz Terlikowski. Witam. Dzień dobry. Dziennikarz, publicysta, filozof, doktor nauk humanistycznych, autor ponad 50 książek o tematyce filozoficznej, społecznej, religijnej, kościelnej. Dzień dobry, Panie Tomaszu. Dzień dobry, witam. Jest z nami Marcin Dzierżanowski, też dziennikarz i publicysta. Dzień dobry. Ale i terapeuta wspierający osoby nieheteronormatywne. Wreszcie jeden ze współzałożycieli grupy Wiara i Tęcza, łączącej chrześcijan homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych i interpłciowych. Grupy, która stoi na stanowisku, i tu cytuję, że każda orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest darem od Boga i można ją pogodzić z wiarą. Marcin jest ponadto autorem książki To jest także nasz Chrystus. Rozmowy z chrześcijanami LGBT+. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry, jeszcze raz witam. Rzeczywiście w porównaniu do 50 książek Tomka. Ja chyba 80 napisałem, ale to... Panowie, ostatnio zrobiło się głośno pewnej nieszczęśliwej wypowiedzi papieża Franciszka. Do tego jeszcze w tej rozmowie wrócimy. Natomiast ja chciałbym zacząć od innego wątku, także z Franciszkiem w tle. Przeczytam teraz fragment listu. Drogi Ojcze Święty, dotarła do nas radosna wiadomość. Odniosłeś się ze zrozumieniem i życzliwością do osób nieheteroseksualnych. Pragniemy Cię zapewnić, że jest w Kościele i u Jego bram wielu, którzy od dawna czekali na te słowa. Osoby te żyły przez długi czas w poczuciu krzywdy, ucisku i odrzucenia, jakiego doświadczyły od tak drogiej im wspólnoty własnego Kościoła. Wierzymy, że Twoje słowa pomogą przezwyciężyć w Kościele bolesną dla nas nieufność i otwartą wrogość, z jaką spotykamy się niemal na co dzień ze strony naszych braci w wierze. Marcin, od tych słów, od tego listu, który napisaliście, minęło już wiele lat. Czy otrzymaliście odpowiedź? Ja nawet nie poznałem, bo jak ten list był pisany, to mnie jeszcze nie było w Wierze i Tęczy. Ale domyślam się, że to pewnie jest taki list, który chyba w pierwszym roku działalności Wiary i Tęczy, jeszcze jako nieformalna grupa, właśnie nasi przedstawiciele zawieźli na spotkanie takiej europejskiej grupy chrześcijan LGBT i list ten został zatwierdzony jako list wszystkich grup chrześcijańskich z Europy, został wysłany do Watykanu, ale musisz mi potwierdzić, czy się nie pomyliłem. Nie pomyliłeś się, tak jest. Zdaje się, że nie dostaliśmy i chyba już nie dostaniemy, bo to chyba jeszcze było do Benedykta XVI, więc to był jeszcze inny papież. Nie, to już było do Franciszka. No, jestem pewny. To ciekawe, bo jak myśmy powstawali, to był Benedykt. Kilku ale lat. Ja dodam, że ja tego listu nie pisałem. Wiem, że na pewno nie dostaliśmy odpowiedzi. I cóż, dziś bym takiego listu nie napisał. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że jest jakimś takim tonem napisany, bardzo usłużnym, bardzo takim jakimś na kolanach, a Wiara i Tęcza chyba przestała już używać takiego języka i zwracać się do kogokolwiek z kolan, nawet do papieża. Chociaż bardzo oczywiście szanujemy papieża Franciszka. Tomku, ty przed kilku laty dokonałeś takiej wolty myślowej, za którą jedni cię cenią, a inni mają to za złe. A sam mówisz o tej przemianie takimi słowami. Gdyby zapytano mnie, co się ze mną dzieje, odpowiedziałbym bardzo prosto. Otóż tak się składa, że gdzieś na mojej drodze, na drodze człowieka, który też wiedział najlepiej, który zachował się jak faryzeusz, spotkałem miłosiernego Jezusa, spotkałem Boga. W skrzywdzonych i poniżonych, w odrzuconych i lekceważonych. Nie mam pojęcia, czy stoi za mną armia i szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje, bo są takie rzeczy, które trzeba zrobić, nawet jeśli nie stoi za tobą żadna armia. Co czujesz tak po ludzku, kiedy ludzie, którzy nie chcą się wyrzec swojej miłości do drugiego człowieka, ale też specyfiki tego życia, kołaczą do bram kościoła? Zacznijmy od tego, że to nie jest prawda, że oni kołaczą do bram kościoła. Wielu z nich jest w kościele. Wielu z nich czuje się wykluczonych i ma do tego prawo, ma słuszne poczucie bycia wykluczonym. Ale przypomnijmy, że z kościoła nikt nikogo wyrzucić nie może. Co więcej, im więcej w tym kościele funkcjonuje, może inaczej, im w innych miejscach w tym kościele funkcjonuje, tym częściej spotykam takie osoby. Część z nich jest naprawdę głęboko, można powiedzieć, wkorzeniona także w struktury kościoła. Ja nie mówię tylko o księżach. Na przykład księżach gejach. Mówię także o świeckich ludziach, którzy czasami żyją życiem w parze po prostu, a czasami nie. To jest bardzo różnie. Czasami żyli, a teraz nie żyją, albo tego nie wykluczają. Natomiast są głęboko wkorzenieni w Kościół. Znam takich, którzy miewają dosyć i albo zmieniają wyznanie, szukając takiego wyznania, które ich przyjmie, albo w ogóle trochę odchodzą na bok. Znam takich, którzy trochę odchodzą na bok, a potem spotykają się i mówią, ale chodźmy się wspólnie pomodlić, więc te drogi są bardzo różne, natomiast pamiętajmy, Kościół, i to trzeba pamiętać, to nie jest tylko instytucja i to nie są tylko struktury, to są także po prostu ludzie i to jest przede wszystkim Chrystus i z tej perspektywy nie lubię sformułowania, że oni pukają do bram Kościoła. Bardzo często są i to bardzo głęboko w Kościele. Co więcej, czasem oczywiście mówią o swoim doświadczeniu, na przykład transpłciowości, a czasem o nim nie mówią. Natomiast no czasem bywa też tak, że na przykład uczestniczą w rekolekcjach ignacjańskich i ich prowadzący o tym wiedzą, jaka jest ich droga. A w związku z tym, że rekolekcje ignacjańskie niekoniecznie są drogą pouczania, tylko są drogą wchodzenia w siebie, to absolutnie z nimi nie polemizują. Więc są bardzo różne drogi. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest doświadczenie, które przechodzą całe pokolenia, to znaczy i nie tylko w kościele katolickim, dlatego że jak się rozmawia z chrześcijanami innych wyznań, tych, które także czasem zmieniły już swoje stanowisko, albo zmieniają, o tak powiedzmy, no to oni też mówią, że w pewnych kwestiach walka trwała, czy spór trwał bardzo długo, czasami się w końcu udało, a czasami się na tym etapie nie udało. Natomiast to jest dużo bardziej skomplikowana historia niż taki prosty podział, ktoś jest w kościele, a ktoś jest na marginesie. Ja bym powiedział, że czasem mam takie wrażenie, też nie chcąc oceniać, ale że jak się patrzę na niektórych z hierarchów, to mam wrażenie, że są dalej od centrum kościoła, od serca kościoła, niż niektórzy, na przykład transpłciowi chrześcijanie, których poznałem. Marcin, jesteś terapeutą. Przychodzą do ciebie po pomoc osoby nieheteronormatywne, nierzadko doświadczające tego poczucia wykluczenia w kościele. Przychodzą i co mówią? Ja najpierw może wyjaśnię, że moim głównym zawodem podstawowym jestem dziennikarzem, od lat też stąd się znamy z Tomkiem od wielu, wielu lat, tak już zupełnie prywatnie. Natomiast ponieważ działam cały czas w grupie Wiara i Tęcza i też w takiej działce pomocowej trochę, no robiłem to tak bardziej intuicyjnie i trochę właśnie, no właśnie intuicyjnie, to chyba dobre słowo, z dobrej woli, ale może mniej profesjonalnie, to w pewnym momencie postanowiłem pójść na studia terapeutyczne i jestem w ich trakcie, mam już prawo do prowadzenia terapii, więc można mnie nazwać terapeutą, ale jestem terapeutą w trakcie szkolenia, więc z ogromnym doświadczeniem pomocowym. Z doświadczeniem pomocowym takim jeszcze przed studiami. I rzeczywiście przychodzą takie osoby, ale może cię zaskoczę, jakoś mam wrażenie, że przynajmniej w młodym pokoleniu jest tych osób mniej. To znaczy nawet do grupy Wiara i Tęcza mniej ludzi przychodzi z poczuciem nieakceptacji przez Kościół, a więcej osób szuka po prostu relacji, wspólnoty. Często jest tak, że oni tej wspólnoty doświadczyli, na przykład w kościele, nie wiem, w grupach oazowych czy jakichś charyzmatycznych, po czym, kiedy doszły do nich jakieś albo dylematy, albo po prostu uświadomili sobie swoją orientację seksualną czy tożsamość płciową, która nie jest większościowa, poczuli, że nie ma dla nich miejsca w tych wspólnotach i szukają jakiejś nowej, innej. I właśnie Wiara i Tęcza jest dla nich taką wspólnotą. Natomiast te dylematy właśnie związane z nauczaniem Kościoła odnośnie osób LGBT były rzeczywiście bardzo częste, kiedy ja zaczynałem pracę, no taką wolontarystyczną pracę w Wierze i Tęczy, kiedy przyszedłem do Wiary i Tęczy, jako przecież sam, jako osoba homoseksualna wierząca, więc ja nie przychodziłem do Wiary i Tęczy po to, żeby pomagać innym, tylko raczej, żeby samemu pomóc sobie, ale po jakimś czasie zacząłem pomagać też innym i wtedy rzeczywiście to było dosyć powszechne, że ludzie mieli problem z tym, co mówi ksiądz, z nauczaniem Kościoła. Dzisiaj mam wrażenie, że Kościół, zwłaszcza dla młodego pokolenia, nie wiem, czy Tomku się ze mną zgodzisz, przestaje mieć znaczenie i właściwie, oczywiście, że jeżeli ludzie narzekają na Kościół, to raczej dlatego, że ten Kościół ma na przykład wpływ na rodziców, na dziadków, mają problem właśnie na przykład z coming outem wobec dziadków, wobec rodziców rzadziej, ale naprawdę rzadko pojawia się taki argument, że ksiądz coś powiedział, no i ja teraz myślę, że pójdę do piekła. To się rzeczywiście bardzo zmieniło, bo po prostu, jak wiemy, jesteśmy najszybciej laicyzującym się społeczeństwem na świecie, według niektórych badań. I ja myślę paradoksalnie, że dla osób LGBT to jest dobrze. I mówię to z przykrością, jako osoba wierząca, ale tak jak kiedyś jakoś próbowałem na siłę też zatrzymywać tych ludzi w kościele, może nie na siłę, ale gdzieś miałem w tyle głowy, że dobrze by było, żeby właśnie znaleźli dobrych, jakichś mądrych księży i tak dalej, to teraz widzę też inne drogi i czasem cieszę się, że ktoś rozluźnia te związki z Kościołem, bo widzę, że one są bardzo przemocowe i bardzo destrukcyjne dla tych osób. Ale też powiedzmy jeszcze jedną rzecz, że wśród młodego pokolenia, także młodego pokolenia ludzi wierzących, oczywiście ono jest też podzielone, powiedzmy, bo jest taka grupa mocno idąca w taki tradycyjny integryzm, ale patrzę się na swoje dzieci. To te tematy, które jeszcze kiedyś mnie bardziej dzieliły z Marcinem, pewnie teraz dużo mniej, to w ogóle nie są ich tematy. To znaczy, pytanie o homoseksualność w ogóle nie jest dla nich problemem. To znaczy, ten problem, i mówię to o znajomych, także o moich dzieciach, które są wierzące, w ogóle nie jest pytanie. Kiedyś pamiętam, mieliśmy do nas do domu, miała przyjechać para homoseksualna, dodajmy, żeby to jeszcze jedna z tych osób jest transpłciowa, nie? No i tak chcieliśmy dzieci przygotować, no, żeby nie wypaliły nic głupiego, żeby nie były zaskoczone, no bo wydawało nam się, że powinniśmy, tak? To znaczy, no bo my jesteśmy prawie 50-letnimi ludźmi, więc zakładaliśmy. A one do nas mówią, ale o czym wy do nas mówicie? No dobra, no przyjdą, to przyjdą. No, znaczy, to z ich perspektywy w ogóle nie było pytanie. To z ich perspektywy w ogóle nie było wyzwanie. Znaczy, było to coś, z czym oni są na bieżąco i co jest dla nich oczywiste. Co nie oznacza oczywiście, że całe młode pokolenie jest takie, tak? Znaczy, oni też się spotykają z innymi postawami, ale to jest już trochę co innego. To znaczy, to nawet wśród części młodych ludzi wierzących, którzy nie idą w ten taki mocny, w różnych wyznaniach zresztą pojawiający się tradycjonalizm w takim znaczeniu, integryzm. No, nie chciałem tutaj używać sformułowań, które będą uchodzić za negatywne, ale dla innych to nie jest pytanie. To znaczy, no, po prostu. I zastanawianie się, co ksiądz na ten temat powie, to też nie jest dla nich problem. Problem, wyzwanie, temat, o tak bym powiedział. A dodajmy do tego, że mówię teraz o mniejszościowej wśród młodych grupy, jaką są ludzie wierzący dla ogromnej większości, no to w ogóle ta przestrzeń nie jest aż tak istotna. Znaczy, niekoniecznie znaczy, że duchowość nie jest istotna, ale kościelność rzeczywiście straciła swoje znaczenie. Właściwie to jest dobry moment, żeby zadać to pytanie. Ja nie jestem wyposażony w ten pierwiastek wiary i żyję poza kościołem, ale chciałbym zrozumieć, dlaczego osoby nieheteronormatywne szukają afirmacji właśnie w kościele. Zastanawiam się tak głęboko, wziąłem oddech głęboki, ponieważ zastanawiam się, czy szukają afirmacji w Kościele, to jest dobre określenie. Pewnie są takie osoby, które szukają afirmacji w Kościele. No, na pewno bycie osobą LGBT nie zdejmuje potrzeby duchowej, potrzeby duchowości. W Polsce, przynajmniej w moim pokoleniu tak było, że właściwie nie było alternatywy dla kościoła rzymskokatolickiego, jeśli chodzi o jakąś ofertę duchową. Zazwyczaj ludzie, którzy odchodzili z kościoła, czy od kościoła, też odchodzili od duchowości i odwrotnie. Widzę, że w dzisiejszym pokoleniu, w tej Zetce, nazwijmy to, jest zupełnie inaczej. Nawet do Wiary i Tęczy przychodzą osoby, które mówią, no jest taka osoba niebinarna, nie wiem, kilku, 18-letnia, 19-letnia i mówi, no szukałam trochę u neopogan, ale właśnie teraz jednak stwierdziłam, że jednak trochę poszukam w kościele, czy tam w chrześcijaństwie, nie pamiętam jakiego słowa użyła. No w moich czasach, nie wiem, prawda, w naszych czasach raczej nie szukało się wśród neopogan, znaczy były jakieś takie margines. Tak, tak. Czy na przykład są u nas młode osoby, które bardzo rozwijają anarchizm chrześcijański, czego w ogóle ja takiego pojęcia nie znałem. Więc w tym sensie w moich czasach, kiedy ja byłem młody, kiedy ja byłem nastolatkiem, duchowość równała się w znacznej mierze Kościół rzymskokatolicki. Przynajmniej dla dużej części ludzi. No i wtedy oczywiście jakoś szukaliśmy tego wsparcia w Kościele, czy może nie tyle wsparcia, ile marzyliśmy o jakiejś formie akceptacji. I żeby było jasne, ja myślę, że ta akceptacja byłaby ważna również dla młodego pokolenia dzisiaj, natomiast myślę, że ma ono więcej alternatyw i ja myślę, że szczerze mówiąc na tym konflikcie czy napięciu między osobami LGBT a Kościołem więcej dzisiaj traci i może tracić Kościół niż społeczność osób LGBT. Chociażby dlatego, że homofobia kościelna, transfobia kościelna, bifobia kościelna staje się czymś nie do pokonania dla bardzo wielu młodych ludzi. To znaczy wcale nie osób nieheteronormatywnych. Dla powiedzmy heteronormatywnych osób, cispłciowych, heteroseksualnych osób, homofobia kościelna staje się pewną barierą nie do przeskoczenia, na którą już nie można przymykać oczu, bo to nie jest ideologia antygejowska, tylko to jest atakowanie moich przyjaciół, moich bliskich, moich kolegów czy koleżanki z klasy, więc może to się dla kogoś wyda zaskakujące, ale moim zdaniem już tak nawet w socjologicznych kategoriach na homofobii traci więcej Kościół niż osoby LGBT dzisiaj, młode przynajmniej. No ja też uważam oczywiście, że z punktu widzenia moralnego Kościół na tym traci, tak? No ale tutaj powiedzmy ktoś może mieć inne zdanie, natomiast socjologicznie niewątpliwie myślę, że to się robi duży problem dla Kościoła i też to papież Franciszek widzi i to jego miotanie się trochę od ściany do ściany jest wyrazem tego, że on widzi, że to jest problem, ale nie za bardzo może coś z tym zrobić. Myślę, że to jest jakiś dramat też jego. O fobiach Kościoła, ale też o otwartości porozmawiamy po krótkiej przerwie. Tomasz Terlikowski i Marcin Dzierżanowski. Rozmawiamy o osobach nieheteronormatywnych w Kościele, o ich potrzebach i krzywdach, których zaznali Wreszcie, co wynika z istoty tej audycji, o tym, czy i jak my wszyscy możemy wesprzeć tych, którzy wsparcia potrzebują. Tomku, byłeś przewodniczącym komisji eksperckiej, która badała liczne przestępstwa ojca Pawła M. i to, jak wobec tych zdarzeń zachowywał się Kościół jako instytucja. Wspomniałeś, że to doświadczenie zmieniło twoją wiarę, zmieniło też twój język, ale i podejście do osób nieheteronormatywnych w Kościele. Pytam naprawdę bez uszczypliwości i z życzliwością, czy twoja pierwsza książka sprzed 20 lat, Tęczowe chrześcijaństwo, homoseksualna herezja w natarciu, straciła już termin ważności? Ale czy jest wznawiane? Ja na to pytanie odpowiadałem Piotrowi Jaceniowi. Tak, straciła. Straciła także dlatego, że przypomnijmy, Paweł M. nie popełniał przestępstw nadużyć homoseksualnych. On jest heteroseksualnym mężczyzną i jego nadużycia dotyczyły młodych, zależnych od niego, ale kobiet w przeważającej części, jeśli mówimy o nadużyciach seksualnych, bo nadużycia, przemoc psychiczna dotyczyła również młodych, ale także w większości heteroseksualnych mężczyzn. Więc to jest jakby inna historia. Tak, tamta książka straciła swoją aktualność na bardzo wielu poziomach. Po pierwsze dlatego, że teologicznie mam świadomość, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Po drugie dlatego, że przynajmniej część z argumentacji, bo tam oczywiście są też takie argumentacje humorystyczne, to znaczy nawet z perspektywy takiej teologii, która akceptuje zmianę podejścia do homoseksualizmu, opowieści o tym, że, a takie opowieści też się zdarzają w takiej, powiedzmy, quasi teologii, że Maria, Marta i Jezus stworzyli specyficzną, wielowektorową rodzinę, no właśnie, jako biseksualną, no to trudno traktować oczywiście z jakąś wielką powagą. Natomiast tak, ta książka jest nieaktualna z mojej perspektywy. I dotyczy to nawet, bo to pierwsze... Przepraszam, jak się napisało 80, to jest taka łatwo szansa. Powiedzieć, że tak, łatwo jest powiedzieć, że jest nieaktualna. Pewnie i parę jeszcze innych by się stało. Nie napisać niż napisać. No tak, tylko pisałem je, pamiętajmy, 20 lat temu. Znaczy ja nie chcę się teraz bronić, bo nie o to chodzi, tak? Ale 20 lat temu, jak ja tą książkę pisałem, więcej niż 20, bo zarówno moja wiedza była zupełnie inna, jak i przestrzeń społeczna była zupełnie inna. Jaki poziom debaty był zupełnie inny. No to o tym też trzeba pamiętać. Ja wytłumaczę, wejdę ci w słowo, przepraszam, wytłumaczę ci intencję tego pytania, bo wyobrażam sobie, że nasze poglądy, to akurat twoje słowa, zmieniają nie tyle dysputy, co jakieś osobiste doświadczenia, spotykanie ludzi, którzy mogą być inspiracją do zmiany. Pamiętam taką rozmowę, nie w Polsce, to ciekawe, wyjechałem z żoną poza Polskę i przyjechałem zdjęcia. Odezwał się do mnie człowiek, mężczyzna, który pisze do mnie: chciałem się z tobą spotkać i opowiedzieć ci swoją historię. No dobra, spotkaliśmy się, pamiętam, w barze. Opowiedział swoją historię, historię transmężczyzny, bardzo tak szczegółowo. I na końcu powiedział mi: wiesz, nigdy się nie spodziewałem, że usiądę z tobą i będziemy tak gadać. Ja mu powiedziałem: wiesz, ja też pewnie 15 lat temu bym, czy 10 lat temu bym w to nie uwierzył. Natomiast pierwszą rzeczą, która mnie zmieniła, i to jest kluczowe, to było spotkanie z osobami skrzywdzonymi. Dlaczego? Dlatego, że nagle sobie uświadomiłem, jak religijność, okej, przeżywana przez osobę spaczoną, ale może być bardzo dobrym usprawiedliwieniem pewnych form przemocy. Potem spotkałem i w trakcie spotkałem inne osoby skrzywdzone, także osoby homoseksualne skrzywdzone, często we wczesnej młodości. I on opowiadał o swoim doświadczeniu, krzywdy, o swoim doświadczeniu zmagania się z własną seksualnością, bo znowu to się pewnie zmienia, ale w pokoleniu naszym, 40, 50, 60-latków, to dochodzenie do akceptacji swojej tożsamości było długie. Potem zacząłem spotykać, to było jeszcze inne doświadczenie, bo zaczęli przychodzić do mnie znajomi, czasami znajomi księża, i opowiadać swoje historie, które wydawało mi się zaskakujące. No nie wiem, jeden z moich bardzo dobrych znajomych księży przyszedł do mnie i mówi: wiesz, po 40 roku życia w czasie terapii doszło do mnie, znaczy odkryłem, że jestem osobą homoseksualną. I to znowuż może pewnie młodym słuchaczom się wydawać absurdalne. Jak nie wiedział? No nie wiedział. Głębokie wyparcie, głębokie traumy, poczucie, że to nie ma znaczenia. No i teraz jest we mnie głębokie pytanie, czy ja przyjąłem święcenia ważnie, czy nieważnie, czy mam prawo, czy nie mam prawa, czy Pan Bóg mnie oszukał, czy ja oszukałem Pana Boga, czy Kościół mnie oszukał. I każda z takich rozmów Szczególnie kiedy spróbuje się zastosować coś, co ja sobie na własny użytek nazywam taką duszpasterską redukcją, redukcją fenomenologiczną, to znaczy nawet nie duszpasterską, bo ja nie jestem duszpasterzem, po prostu się z ludźmi spotykam, a taką redukcją mentalną, to znaczy, że nie wchodzę w tę rozmowę z jakimiś założeniami. Znaczy nawet, no każdy z nas ma jakieś założenia, każdy z nas ma jakieś myślenie. Ale nie wchodzę w tę rozmowę z tymi założeniami, tylko po prostu rozmawiam, słucham tej historii. No to każda z tych historii głęboko zmienia i pozwala spojrzeć na rzeczywistość nieco inaczej, a czasami pozwala spotkać się nie tylko z drugim człowiekiem, ale też przez drugiego człowieka z Panem Bogiem na innych zasadach. Bo ja oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoby homoseksualne, transpłciowe, biseksualne szukają czegoś w kościele, ale zakładam, że z dokładnie tego samego powodu, dla którego inni szukają. To znaczy, albo czują, że to jest ich dom, bo w tym domu się wychowali, bo w nim znaleźli odpowiedzi na liczne kluczowe pytania o rzeczywistość, bo w nim doświadczyli na przykład kolejnych etapów przejścia, także duchowego przejścia. Inni dlatego, że czują, że w przekazie Ewangelii, także w przekazie Chrystusa, także w przekazie Kościoła, choć on czasem jest zaciemniony, jest to coś, co ma moc zmienić ich życie. A czasem dlatego, i znowu nie ma się o co obrażać, że na jakimś etapie życia Kościół w jakiś sposób im pomógł. Ja znam takie także osoby homoseksualne, transpłciowe, które mówią, gdyby nie pomoc jakiegoś konkretnego człowieka, księdza, wspólnoty, czegoś, to być może w ogóle by mnie tu nie było. Tak? To znaczy i z tych powodów, no i to są dokładnie te same powody, dla których oto osoby heteroseksualne, czasem czujące się też odrzuconymi w Kościele, z innych powodów, jakichkolwiek, bo są osobami w nowym związku, bo z jakichś powodów ich proces myślenia jest nieakceptowany. Tych powodów może być masa. Zostają w Kościele. No po prostu to jest ich dom. Albo chcą do niego przyjść, bo ja znam też takie drogi, w których osoby, akurat to były osoby homoseksualne, spotkały się w tym momencie z kimś z Kościoła, i zaczęły, no ja nawet nie chcę powiedzieć powoli wracać, bo one bardzo często nie miały takiej bezpośredniej relacji w Kościele. Postanowiły przyjść i ten element nauczania Kościoła, o którym mówimy, notabene dodajmy, przynajmniej na Zachodzie, coraz mniej eksponowany. To nie jest element nauczania będący w centrum Kościoła w krajach zachodnich. Można powiedzieć, ich nie dotyczy. Oni, niektórzy z nich cierpliwie czekają, że to się zmienią, inni włączają się w proces tego, żeby się zmieniło. A niektórzy nawet tego, bo powiedzmy, są naprawdę miejsca w Kościele na Zachodzie, w których można być, jak się specjalnie nie czyta katolickich mediów, to nawet nie wiedzieć, że nauczanie Kościoła jest w tej sprawie takie, a nie inne. Przesadzam oczywiście, że nie wiedzieć, ale jakby nie traktować tego osobiście, bo to w ogóle nie dotyczy bezpośrednio. Papież Franciszek podczas spotkania z włoskimi biskupami stwierdził, że w seminariach jest za dużo, tu cytat, pedalstwa. Bez wątpienia jest to określenie urągające ludzkiej godności, jednak w kontekście innych, odmiennych wypowiedzi na temat osób homoseksualnych w Kościele być może nieintencjonalne. O czym według was te słowa świadczą, Marcin? O tym, że papież Franciszek jest 90-letnim staruszkiem, który trochę nie jest w stanie, myślę, przeskoczyć swoich czasów, chociaż bardzo się stara. Znaczy swojego, może to zabrzmiało ageistowsko, no ale powiem rzecz przykrą, ale Kościół jest tak skonstruowany, że rządzą nim wyłącznie faceci i to w starszym wieku, mówiąc językiem publicystyki dzisiejszej, dziadersi. No i to dziaderstwo czasami z tych biskupów po prostu wychodzi i ja uważam, że Kościół dlatego dziś jest tak zapóźniony, dlatego ta niesamowita jakaś przepaść, która się w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach zrodziła między Kościołem a światem współczesnym, mimo przecież i Soboru Watykańskiego i tego wszystkiego, wynika z tego, że wszystkie inne instytucje są zarządzane przez różnorodne zespoły, od korporacji, przez rządy, przez parlamenty. Są tam kobiety, są osoby homoseksualne pogodzone ze sobą, są osoby transpłciowe, a Kościół jest zarządzany przez starszych mężczyzn, jeszcze głównie z jednego kręgu kulturowego, niekoniecznie heteroseksualnych, ale na pewno heteronormatywnych, tak bym powiedział. I to jest coś, znaczy w dzisiejszy świat bez zarządzania różnorodnością się nie obejdzie, a Kościół jest taką ostatnią twierdzą, która się nie chce temu poddać i niestety, jeżeli Kościół nie zmieni sposobu jakby władzy, sposobu w ogóle zarządzania, sobą, to takie dziaderskie teksty prędzej czy później będą co jakiś czas wychodzić. Natomiast ja paradoksalnie powiem, że papież Franciszek na tym zamkniętym spotkaniu powiedział pewną rzecz, która jest tajemnicą Poliszynela w Kościele. To znaczy, według badań amerykańskich psychologów związanych z Kościołem, około 50% księży to są osoby homoseksualne. Pisałem o tym ostatnio tekst do Wprost, więc nawet robiłem taki research. Tych badań jest bardzo wiele. Wszyscy wiemy, że... Gay profession określane jest, dokładnie, kapłaństwo jest tak określane. Że kapłaństwo jest określane jako gejowska profesja, co dla mnie nie jest problemem. Problemem jest to, że to są geje niepogodzeni ze sobą, niedojrzali psychoseksualnie bardzo często, ponieważ ten proces dojrzewania został gdzieś zahamowany, najczęściej na progu seminarium, do którego wstępowali jako często bardzo młodzi 18-latkowie. Są takie badania, które mówią, że homoseksualni mężczyźni coming out przed samym sobą, takie ukształtowanie tożsamości w Stanach Zjednoczonych, przechodzą w wieku 15 lat, natomiast księża geje mniej więcej w wieku 40 lat. Czy to, o czym ty dzisiaj mówiłeś, 30 czy 40, nie pamiętam, w każdym razie dużo, dużo później. I ta niedojrzałość psychoseksualna wielu księży i to niepogodzenie ze swoją orientacją seksualną niestety przynosi później dość opłakane relacje, efekty głównie w postaci homofobii. Jest to bardzo łatwe do wyjaśnienia psychologicznie przez wyparcie, poprzez projekcję. Nie chcę o tym, nie chcę tu się mądrzyć, bo nie jestem od tego specjalistą, ale to, że seminaria są na pewno w znacznej mierze pełne niepogodzonych ze sobą gejów, podkreślam to, bo nie chodzi o to, że orientacja seksualna księży nie jest problemem, tylko właśnie ten brak akceptacji, to rzeczywiście niewątpliwie stanowi problem bardzo różnorodny, tak, dla Kościoła i dla wiernych, tak. To żeby skomplikować jeszcze trochę ten obraz, bo on jest jeszcze chyba bardziej skomplikowany, papież musi zarządzać się różnorodnością także na innym poziomie. To znaczy, pamiętajmy, że o ile kościoły czy kościół na zachodzie w dużej mierze pewne procesy przechodzi, to znaczy nawet ci duchowni, którzy zachowują, teraz mówię o biskupach, na zachodzie konserwatyzm moralny, posługują się zupełnie innym językiem wobec osób transpłciowych czy homoseksualnych, niż zrobił to papież Franciszek w tej słynnej wypowiedzi. Zresztą biskupi ostatecznie opowiedzieli mediom o tym, co się wydarzyło. Natomiast mamy też cały kościół afrykański, który jest kościołem, który na jakąkolwiek sugestię zmiany podejścia do osób homoseksualnych, i dotyczy nie tylko kościołów katolickich, dodajmy. To dotyczy również wspólnot protestanckich. Wspólnota anglikańska jest na granicy rozłamu od kilkunastu lat właśnie z tego powodu. Więc papież musi wysyłać sprzeczne sygnały, to znaczy jedne sygnały wysyła do Zachodu, drugie sygnały wysyła do kościołów afrykańskich. To jest pierwszy element. Drugi element, żeby skomplikować jeszcze ten obraz, tuż po tej wypowiedzi służby papieskie, a może sam papież doszedł do wniosku, że trzeba by ocieplić wizerunek, w związku z tym młody gej Lorenzo Caruso, 22-letni katecheta, napisał do niego list własnoręcznie, pisząc właśnie o tym, że jest osobą homoseksualną, że jest odrzucony w kościele, że poczuł powołanie kapłańskie, chciał wstąpić do seminarium, ale został odrzucony, bo powiedział na dzień dobry, kim jest. Gdyby nie powiedział, prawdopodobnie nie byłoby żadnego problemu. Co odpisuje mu papież? Papież mówi, że klerykalizm jest zły, bo tam pojawił się termin. Idź za drogą swojego powołania. Tak, tylko kłopot polega na tym, że my musimy pamiętać o jednej. Papież może napisać to w liście, ale jego decyzją, świadomą, decyzja Benedykta XVI, który zakazał, jako pierwszy papież, dodajmy, wcześniej takiego zakazu nie było, święcenia osób o trwale zakorzenionej skłonności homoseksualnej na księży, na biskupów nie. Zakaz, a w kościele nigdy się nie interpretuje prawa rozszerzająco. Zawsze jest tak, jak jest. Jeżeli jest księży, to księży. I papież Franciszek tę decyzję podtrzymał. To znaczy, trudno sobie wyobrazić, jak Caruso miałby pójść drogą, którą wskazuje mu papież, jeśli ten sam papież mu tego zakazał. To jest drugi element. Trzeci element, o którym trzeba pamiętać, to o czym powiedział papież, może mieć też jeszcze jeden wymiar, bo Marcin mówił o tych osobach homoseksualnych w kościele, czy w seminariach, które są z tym niepogodzone. Ale z rozmaitych badań, także śledz dziennikarskich wynika, że bywają seminaria, w których część zarówno kadry, jak i kleryków jest absolutnie pogodzona ze swoją homoseksualnością, tylko przeżywa ją w sposób zarówno w przypadku homo, jak i heteroseksualistów niedopuszczalne. To znaczy na przykład nadużywając władzy. Pamiętajmy, relacje w kościele są relacjami, w których ktoś ma nad kimś innym władzę i w związku z tym może tę władzę wykorzystać. I tak też się dzieje w niektórych seminariów. Takie skandale dotykały rozmaite wspólnoty. One szczególnie mocno, nie chcę powiedzieć, są odbierane, bo odbierane są przez wszystkie strony, ale szczególnie mocno są opisywane przez tych kleryków, którzy byli heteroseksualni, nie ulegli przemocy seksualnej, niekoniecznie przemocy w znaczeniu fizycznym, no, niechcianym zalotom, niechcianym próbom, to homoseksualiści też mogą im nie ulegać, pamiętajmy, no po prostu nie chcieli ulec. I wylecieli za to z seminarium. I to jest zjawisko, o którym też się mówi. Tak, w Polsce tylko mieliśmy z nim do czynienia. Też. W Poznaniu, pamiętajmy. I teraz to jest jakby trzeci element i czwarty element. Papież Franciszek jest człowiekiem swoich czasów. No, pamiętajmy. I co więcej, jest człowiekiem swojej kultury. Argentyna, kultura macho, nie? Jest kulturą, która jest przeniknięta także pewnym maczyzmem. I papież też jakby, nawet jeżeli z tym walczy, bo walczy, to widzimy, sam temu również czasem ulega. No robi co może, to widzimy. I wreszcie, to jest być może najsłabsze wytłumaczenie, ale wszyscy do niego wracają, więc ja je powtórzę. Włoski nie jest pierwszym językiem papieża. Jest jego językiem, no wprawdzie rodziców jego ojczystym, ale dla niego drugim językiem. I on może, nawet wiedząc, że pewne sformułowania są potoczne, nie mieć świadomości ich głębi, ale powiedzmy, papież ma taki specyficzny dar, że zdarza mu się obrazić wszystkich, to znaczy na sam, zupełnie w inny sposób, ale na początku swojego pontyfikatu do rodziców wielodzietnych powiedział, że się mnożą jak króliki. No, może no nie jest to samo, co powiedzenie o kimś, że w seminariach jest pedalstwo, ale no, powiedzmy, przynajmniej nie jest to sformułowanie sympatyczne. Do jakich przywykliśmy w przypadku papieży. Dokładnie, tak, więc to są te elementy. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, żeby nie mówić tylko o negatywach, czy o takich problemach z przekazem papieskim. Niezależnie od tego, jakie są te wypowiedzi, trzeba pamiętać, że ten papież realnie zmienia pewne kwestie. Można powiedzieć, są to kroki niewielkie i w Polsce prawie niewidoczne, ale jeśli papież wydaje, dykasteria nauki wiary, wydaje dokument, w którym mówi, można błogosławić pary jednopłciowe, to nawet jeśli później pod wpływem nacisku także Kościoła Afrykańskiego następuje taki proces wycofania się ze zbyt szerokich, jak się mówi, interpretacji tego dokumentu, to ileś par jednopłciowych w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, to błogosławieństwo już ależ w Polsce otrzymało, również, a także przecież, w Polsce. I teraz Wiera i Tęcza była współorganizatorem, trudno, można powiedzieć, współorganizatorem nabożeństwa, gdzie ksiądz rzymskokatolicki, tak, wprawdzie w kościele ewangelicko-reformowanym, ale także ksiądz rzymskokatolicki, znany z imienia i nazwiska, ksiądz Świeżawski, błogosławił takie pary, teraz, więc teraz tego się to nie da rzeczywiście tak realnie też zmienia życie. To jest dokument, który się pojawił i nawet jeśli teraz nastąpiło takie delikatne wycofanie się z niego, takie delikatne zaprzeczenie, że on był, no to on jest. On pozostaje na stole i każdy kolejny papież będzie pamiętał o tym, że ten dokument był i że nawet jeśli bokiem, nawet jeśli nie wprost, on się pojawił. Jest odpowiedź na pytanie o bycie rodzicami chrzestnymi dla osób transpłciowych. Ono jest. Jest zgoda Kościoła. Tak? I znowu to nie jest tak, że to wszystko zmieniło, ale te kroki się już dokonują. Panowie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Nie wszystko w tym świecie jest doskonałe, ale to dobrze, bo niewidzialni nie mieliby co robić. Brak tolerancji krzywdzi, ucisk krzywdzi, nieprzemyślane słowa potrafią skrzywdzić. Każdy z nas bierze w swoje ręce to, co mu się nie podoba i w ten sposób zmienia fragment świata. Krok po kroku, uczynek za uczynkiem, żadne słowa nie przekonują tak skutecznie jak nasza postawa. Dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Renata Szewczak, Wojciech Dorosz i Maciek Wasilewski.